الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما وقال الله تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه متفق عليه أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو رونو الحمدللہ د سارا نتا سو نیاسی او دا اللہ او دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبر او رئی لکا سرنگ مخی مفتی سے بوئی چستا سو دا ناستا دا دیر دا خیر و برکت ناستا دا او دا یو دیر مبارک مجلس تے چه دا اللہ دا کتاب دا ختم دو مجلس تے دا قرآن دا اختتام مجلس تے او منگ او تاسو داغی پا سلسلہ کی دا اللہ رب العزت پا دیکور کرا جمعی زمائی عزت مندو پکار دے چه منگ او تاسو دا دین خبرہ سوچ او فکر او دا زلو دا مینی او محبت سرواورو ماستا سڑوان دے دا قرآن پاک یو دو آیاتوں تلاوت کل او یو حدیث دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا احادیث و مبارکونا پدی رمبنی آیات مبارکہ کے اللہ رب العزت فرمائی وَيْ بِشَكَا اللَّهَ رَبُّ الْعِزَّتِ نَبَخِي نَمَعْفْتَي بے شک اللہ رب العزت نبخی او نماف کئی دا خبرا چیو بندرا پاسی او العیاذ باللہ دا اللہ سر شرک کی او دا شرک نے علاوہ سمرا گناہوں نے چی دی نکدا اللہ رب العزت خوخشی نیو بند تا بغیر دا توبین میں معاف کی او که خوخ نشی نو دا حق گناہونو پا اندازی او پا مقدار باغت سزا ملاو شی او بیا بے اللہ دا جہنم نرو باسی جنت تا بے وردن لکی زمائی زتمندو الحمدللہ دا مسلمانانو ملک دے دا مسلمان پکور کی پیدایو داوم مونگو تاسو دے اسلام کو الحمدللہ زمون کے ناری ندی او کے زنا ندی نو دا ہر مسلمان پا ذہن کی دا شرک نیولوی نفرت پروتتے دا سیدہ کنا اول طرف تا شیطان زمون دا سی دشمن دے او دا غڑے رغت تجربہ دا زکر آدم علیہ السلام نمشور او دا طول انقلابات دا دنیا آغا کتری سور خلق دا غد اللہ سا گمراہان شوی نو شیطان کوشش کئی چه شرک او کفر منگو تاسو لپا یودا سے انداز او شکل کراولی چه منگو تاسو پی جنونا آغی تا شرک او کفر نوائیو او پا آغی کی منگو تاسو مبتلا سی ابر علم خیال رس ننخو یو وجد آمد چه منگو قرآن و سنت نسرد داوید اسلام ندیر لرشویو دعوت اسلام کو خود قرآن و سنت نڈیر لریو او جہالت او غفلت دا اخیرت پا منگا بانی دم رزور کڑے چی اغا گناہونا انن منگ تا گناہونا نخ کاری نو بازی خبری دا سی دی زمائی زتمندو زمونگا استاسو پا دی معاشرہ کے چی دا قرآن و سنت پر انا کی اغا شرک دے خود جہالت او دا ناپوہی دا وجنا منگا غیت شرک نوائیو خدا علماء کرام ناستی مفتی صاحب ناستے نور علماء دی دا زمون استاسو دا شریعت متوہرہ مسئلہ دا چی دی او سڑی جہالت دا غن آپوہی سبا دربار خداوندی کی اغد پارا عذر نشی جوڑے دے کمونگ او تاسو یو شے شرک وی او مونگور تا شرک نوائیو نو پاغیبانی مونگ دی گناہ نخلاصی دے نشو زمائی زتمندو شرک یو دیر لیو گناہ دے حدیث پاک دا مسلم شریف کے راغلی رمنگ استاسد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا معجزی دی بعض علماء دریزر ذکر کری و چاویلی چی دا نبی علیہ السلام سلور زر معجزی دی پا دا غلویو لویو معجزاتو کے لکا منگ استاسد ایکم مجلس کے راجمیو دا علماء اتفاق دے چه ده نبی علیہ السلام پا زرگون و موجزو کی طولو کی لیا موجزہ موجزہ ده قرآن دا طولو کی لیا موجزہ موجزہ ده قرآن دا پا دغا لیا موجزاتو کی موجزہ ده معراجم دا چه ده شپی پا یو لک ساتھ کی نبی علیہ السلام اللہ ده بیت اللہ شریف نا مسجد بیت المقدس تا بوتلو او بیاد آغا زین اسمانو نتوخی جو دا دیر لوی معجزہ اور روح المعانی ذکر کری چه نبی علیہ السلام دا کمی بستری نا پاسی دلیو دا آمد مشاہدی او تجربی خبر دا چه بستری بان انسان و دوی نوغی بان تو دوال غنت رز نبی علیہ السلام دا مسجد حرام نا مسجد اقصال لارو دا غزین دا آسمان سفر شروع شو بیا واپس راغے خوی بستر لای خشوی نور روحلوانی ذکر کری چی دا اللہ حبیب کا لطلو یوی سانگ دا اونی سر سر مبارک لگی دلیو آغا سانگ لا خوزیدہ چی نبی علیہ السلام واپس را غلیو معجزہ دا معراج دا سید الکائنات پڑی رو لیو معجزو کی دا علماء لکلی وی دا معراج پا تحفو کی اہم ترین تحفی و حدیق کمیلی دیر صدا اللہ حبیب تا پدیش پک ملاو قدری خبری خصوصی ملاو دی ما طرف لبا توجہ کوئی اللہ والا بندگانو سوچ بکوئی نا پکو مکو والا مسئلہ کا مبدغ دیر دی کنگا لگتے دیر گرمی خود ڈیرا زیادہ نشتا منگ کی کم پکی جی دی ندا کم الر کل نخا بھیا دکا گزارا کی دا برا دیوی دا منس کے لر کہ اللہ بندے گانا دا معراج تحفے کی خصوصی و اہم ترین سو تحفے دریوے یو زما عزت مند دا پنجو منزو نے دی دا پا حقیقت کی پنجو سو دا پکولو کی پنجو دی او پا ثواب کی پنجو سو یو دا معراج پا ہدیو تحفو کسے شہرے دا سورہ بقرے دا آخرنی دو آیاتنا دا سورہ بقرے دا آخرنی دو آیاتنا او درے میں دا کمی دا پارا شمال آدم را خبر ذکر کا درے ما ہدیو دا معراج دادا چی اللہ رب العزت دا خپل حبیب سر وعدو کا چھے اے زما حبیب ستا دے امت کے سوک مرشو او شر کی نیکڑے نو زما وعدہ دا چھے زبو والا بخنکو ابر علم خیالو رسے اللہ رب العزت وعدو کا پشپید معراج کے چھے اے زما حبیب ستا پا امت کے چھے سوک وفات شو او شر کی نیکڑے نو زما وعدہ دا چھے غلب از بخنکو دالوی خبر رکھے حدیث دا ترمیزی شریف کراغلی د نبی علیہ الصلات والسلام ترتیب داو چې کله فرض مز به وکړو نو صحابه کرام رضوان الله تعالی علیہ مجمعین وی اقبل علینا بوجهه مونږ ته بدا سے مخامخ کې ناس بیا که بچا سو خوب مولوی درګلو نو دا غی د تعبیر تپوس به وکړو نبی علیہ السلام ول تعبیر بیان کو خدام نجدی باز عوام علما تنکڑی بس خوشی سوئی نثار عالم تو خوب ملی درے ناغ علماء لکھلی خوب ندرے قسم یو خیالی خوب دے درد سکے رشپی ہم پاگے کے لگے آئے اس خیالی خوب دے تعبیر تپوس بن کے یو شیطانی خوب دے پخوب کیوں یا رول زان دے پہ بت و کتو یو بل مسلمان دے پہ بت و کتو دے تو شیطانی خوب ہوئی دے دے تعبیر تپوس بم لکے درم خوب دے چگے ترحمانی خوب ہوئی نداغی دی او عالم دین نہ تپوس ہوتا و تعالی داغی موافق تعبیر در کی نبی علیہ السلام پدغ رضوی ترمیزی شریف حدیث تے وی ما تا بیگا دا اللہ دا طرف نہ یو دو فرشتی را لے او اگا دوارو فرشتو ہوئی چی منگا اللہ رب العزت را لے گلیو او لار شای اللہ وی چی زما حبیب تا اختیار دے پدی دو خبرو کی چکم خوخ کا اللہ وی آغشان بزکو یا خدا دی خوخ کی چی ددی نیم امت بپورز دا قیامت بلا حساب او کتاب جنت تزی خبر علم خیال رسی کنا نیم امت با بغیر دی حساب کتاب نا جنت تزی یا دوی ما خبر دادا چی دی بشفاعت تی دی دو خبرو کی سید الکائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا اختیار شو یو دا چکچر خوخوائی نو پورز قیامت بمنیم امت بغیر دی حساب کتاب نا اللہ جنت توردن دکی دوی مخبر دا دا کدامو نی خوخا نو پورز قیامت با دخل امت شفاعت کوئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین توئی چہ ما دا خبر خواہ نکا چہ زمان نیم امت دی بی حساب بی کتاب پورز دی قیامت جنت تلاشی بلکہ دا میں خواہ کا چہ زب شفاعت کو اب اللہ مخیال رس اس دعوی چہ دا شفاعت دا چا حق دے دا شفاعت دا چا حق دے ندا اللہ حبیب فرمائی حدیث دے دے ترمیزی شریف وہی لمن مات لا یشرک باللہ شیئا زما شفاعت دا اللہ حبیب وی خوخ میں کو اوز و پرد قیامت شفاعت کوم زما شفاعت دا ہر امتی حق دے چی دے مرشو خدا اللہ سرے اس یو شے شریک نہ گرزو لے نیو نہ شریک گرزو لے نہ گٹا نہ آسمان نہ زمکا نہ ولی نہ شہید نہ مڑے نہ جوندے نہ بابا نہ پیرو نہ فقیر اس سو کے دا اللہ سر شریک نہ کر دو اللہ نے منگو تا سر شرک نہ پام نہ مانو سر نہ شرک والا خبر خطرناک ہے نا کہنا برے او مشرک دا پارا کہ تمام انبیاء علیہ السلام علیہ عیاذ باللہ والخدا سے کہی رہا که تمام انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام دیو مشرک د پاره شفارس کئ، هغه شفارس د الله دربار کې قبول او منظور نه دی. شرک یو دور ناکار شه. ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام ته د الله د طرف نه فرشتي راغلي د بچی زیره ولا ورکولو. ابراهیم علیه السلام چې کله په امن شونو هغه فرشتو ته وایي، قال فما خطبكم ايها المرسلون. ابراهيم عليه السلام فرشتو ته وي اته تاسو امر ګری چې ګرځي دا د آداب او د دین دا اوریدونه خلاف خبره ده. کې نه ته لا منتظمین هم کې نه دا درست ټول رسونه چې تاسو په کوبه تقسیم وای تاسو بر کسان چې کې نه دا الله بندگان ابراهیم علیہ الصلات والسلام خبر له مخال رسی ملائکه لوی مال احمد بچی زیر را کو خود صد پار راغلی اسم حال له نو فرشتي ورته وی انا ارسلنا الی قوم لوط مونږ رب العالمین د قوم لوط علیہ السلام د هلاکت د پار را لګلیو. الله وچ پدایوانه کانی وروی دا یو مشرک او کافر قوم. ابراهیم علیہ السلام ډیر رحم دل نو د دغه قوم د نتبا کې دو شفارسونه شروع کړ. الله قرآن شریف کی سوره هود کې وای دو لسمه پاره کې فلما ذهب عن ابراهیم الروع یجادلنا فی قوم لوط. الله وای کله چې زما خلیل نه ير لاړه دا فرشتي خو زما تکلیف د پاره نه دی راغلی، ما خو دا انسانان دي زما خوراک یو نه خورو، دا خو سری دا خو ملائک دي. یارته نه لاړه. الله و یجادلنا فی قوم لوط مونږ سره جګړه شروع کی په بار د قوم د لوط علیہ السلام کی. حضرت خلیل و اجداد نه هلاکی الله دای مهلاکوا. ابراهیم علیہ السلام څه کوي؟ شفارس کوي. دا الله د طرف نه پیغام راوی الله ویا ابراهیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وانهم اتيهم عذاب غير مردود. الله وی خلیل مخواڑوا د مشرکانو شفارسونه مکوا زما فیصل راغلی دی وخا مخا غر کی ابرنا مخیال رسل د مشرک بارکی د هیچا شفارس قبول او منظور نه. تاسو له پته الحمدلله تبلیغ کې ګرځي علما دي چې د نبی علیه السلام خدمت د ابو طالب غوندې چاله وکړه. زکه د نیکه د وصیت مطابق عبد المطلب چې کله وفات کېدو نو دا ټول زامن راجم کړ وې ما د پارلوی د غم او د فکر خبره د دین وسی تربیت ته بچو وایي څوک به مواری قبول کړي. ابو طالب سینوڑا بولا وی پروا مکو زبد د تربیت کو. تاریخ گواہ دے چې نبی علیہ السلام ابو طالب نه په سفر کې ځان نه جدا کړي او نه په حالت د حضر او د اقامت کې. او چې کله نه نبوت ملاو دے نو د الله د حبیب خبره منلې نه ده. خو دیار لس کالا ور سره تکلیفونه برداشت کړي. دا اللہ دا حبیب سرے دی ایمان و توحید دو جنہ دو انو پانے پڑی لی لیکن آغا عظیم شخصیت دنیا نا پہالت دو کفر کی. حدیث کرا غلی علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام ترا غلی ویستا غطرو چیغ بیلار وفات شو دا نبی علیہ السلام دسترگ و مبارک و نوخ کی روانش او ویزو ترا غلی پوری ور تا دعا کم ترسو چی منشوے لی. سید الکائنات سردار د تمام انبیاء علیہم السلام تخفل حیات طیبہ د تر د پاره سکے دعا گا دے کے. لیکن دا اللہ دے طرف نے جبریل امین علیہ السلام راوی اللہ و ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. اللہ و شان د نبی نوے ند مومنانو سره دا خبر درست ده چې مشرک د پاره بخنو غواړي. نظم عزت مند شرک یو دور لوی ګناه ده. الله دې موږ او تاسو د شرک نه وساتي. بعضی شرکونه په موږ کې دا سره نه نوتی مسلمان اور دا وای نه چې دا ګنې شرک. او که څوک د الله بندې پوهیږي نو نفس او شیطان دور دور خبرې دی ذهن ترا دنه کوي چې څه څه وایي. ګوره دا خبره لومبه واورئ، تاسو الحمدلله سمجھدار خلک یې. دا اولیاء او ولایت حق دی، دا اولیاء او کرامت حق دی. دا خوا کی چې در سوک سوکو دی نو دی را پاسوئی خواه، خبر اللہ مخیال رسوئی چې سوک در سرو دوی نو دی را پاسوئی. دا مومن صفت دالے چی دے با قرآن او دین تا بیدار ناس وشی تا خبر با قرآن شریف کی اللہ دا مومنانو کم صفت ذکر کرے؟ دا سور فرقان تاخر کے دے عباد الرحمن صفات ذکر کرے، ناغ صفاتو کی او دا صفتم ذکر کرے. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. اللہ وی زما بندگان پی جنید آغی او نخد آمدا چی زما دین بیانی گی نو دی بدا کنو درندو غنتینی. دا دا اللہ دا بندہ نخد چی دین بیانی گی نو دی با توجہ سر ناسی او دام یادو ساتے دا اللہ پا کور کے ناسیو. اللہ پا خپل کتاب کی قسم خوڑلے چی دا قرآن او دا دین دا مجلس نسوک خالی جولی نزی خوغی نشرتو لے. اللہ سورہ قاف کی وش پگشتم پارا کی ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. علماء ناس کی جدا سمر تاکیدی جملہ لا اللہ و یقینا یقینا یقینا یقینا قرآن دا نصیحت کتاب لے خزر والا پکار دے چھے دزل پا غبونی سلے واوے. او دا گورے اللہ دی منکی دا صفت رانو والی دا اللہ دا حبیب مجلس چیوی بیان ان کے دی دین دا اللہ حبیب وی لیکن آغا مجلس کی چوسرے غگن کی دی سب ہدایت ملوش. نبی علیہ السلام با قرآن بیان اولو منافقان با پا مجلس کے ناستو نو کل چی با مجلس ختم شوئی بوی ماذا قال آنفا اے دادے پیغمبر اس خبر کولی. پیغمبر یہ رسے نو سوچ کوئی دین تا توجہ سرناستو دین تا سو توجہ سرناست پکارو. ادا ہمیشہ دپار یاد ساتے علامہ حافظ ابن قیم رحم اللہ مدارج السالکین کی ذکر کری وہی کم بیان اور ریدو کے چدری شرط نرال ندی اور ریدن کی جولے کے بخا مخا خیر واقعی کی کم بیان کے چدادری شرط نہ موجود ہوئی اور ریدن کی کے ندی دے جولے کے بخا مخا خیر واقعی یو خدا چه راسته بیانی گی چه دیوی دیتا زم محتاجم دا اللہ خبری بی او دا سید الکائنات خبری دیتا محتاج یو که نیو. دویم داره دویم زمائی زتمندو داره چه سوک بیان کئی نو داغد عیبونو نبزان لنده او کدا زی چه سڑی سلور میاش او کال لگوله او مخ که داغد زندگی گره وڑا دیوی یرا د بغلا کو لگے مسلم لا بیان کئی گورا ټول بیان اثر ختم دا شیطانی دوکر دا وی گورا په خواله سو کول اوس سلور میاشت لګولی جماعت کې ویمو لا بیانو نه کئ. دویم شرط دا ده چې ته به چې د کیسه ایو نقصان نشته او کاغه وی الله دا سی وی دا الله رسول الله سی وی او ته دغه بغلا کولا دغه بدا سی کول نو تا غی طرف له توجه نشته. او دریم شرط دا ده چې د زړه په غوګونو به اوري پا غوک با دیخی زرب متوجی تو یہ تھا خبر وان کم از کم کنور سے نہ جوڑے گئی دا غبوڑائی انتی خجور شے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی یوزل بیان کل یو بوڑائی ان پاگی کے ناستا اور شاورتای سمندر موچ کرے وغا جنگڑی منگڑی عرصے دے تختائی نا غبوڑائی ورطوی کزما سامان او کور یوڑو بل بجوڑ کم وہ حسن بصری چی دا اللہ و دا اللہ دا رسول خبری کئی کدا لارے زیادہ نمیلاوی خبر وان نظمائی عزت مندو ما خبر دا کولا چی شرک یو ډیر لوی گناہ دا او زمون استاد سے الحمدللہ نفرتم دے خوست خبری شرک دی خو پا مون شیطان او جہالت دمر محنت کرے چی شرک ولی نوائی خو زما استاد پا نشرک ویلو اغد شرک و کفر نوزینا. دا اولیاء و ولایت حق دے دا اولیاء و کرامت سرے دا حق دے سوک چی دا اولیاء و ولایت نمانی دائی کرامت نمانی اغا مسلمان نشکے رے. غزن خبر دا اولیاء و کرامت نی آغای دا خدای توب مقام تا رسولی و منگو تاسو غیل رسولی لکا ولی حق دے کرامت حق دے خدا جندو درول پی پا کم کتاب کرا غلی خبر جمع خیال رس تاسو دا علماء ناس تھی دا سی او خبر اشتا چیز مون دین کی بنی کامل دین دے امام قرطبی ذکر کری پا تفسیر دا سورہ بقرے کے چی عالم بیان کولو یو بانڈشیو لوی چی اللہ وی چی قرآن کی ہر یو شعر نو دا دا مسالی او دا مرچکی او دا زیری بیان پا کی کم ذکرے چی دا مونگو تاسو پی ترکاری مزیدارہ جوڑو نا عالم ور تذر درد آیات ہوئے اللہ وی قرآن شریف کی سورہ بقرہ کی اللہ وی کشتی روانی دی بما ینفع الناس خلق لکی فائدہ حاصلی نو کشتی روانا دا کشتی سا دا پارا وستا دا فائدے دا پارا ستا دا فائدے شے مرچکیم دے وزی رمنا و مالگا دا غیدر ترارا قرآن کے ہر یو شے دے زمائی ذات مند پدی مکمل دین کے ہر یو شے دے نو کدا جنڈا دین وے نو چتے او کتاب کی بے لکلی چے جنڈو درولم پا قبر او پا ولیوان دین جمونگا جنڈو درو کنو درو نا علماء ناس کی سلور مذہب دی او پا سلور مذہب کی دا قبر پا خل سدی حرام و ناروا دی من قبر بے پا خل پریزو پا بے وسائی را نا پاتی بلکہ دا امام سے مسلک دالے چے آغا پا خل او چنی لگول خوغا تا خبر دا امام سے رحم اللہ و امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ منگ و تاسو دے چاپا مذہب چیو دے چاپا مذہب یو دے امام ابو حنیفہ رحم اللہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ و پا خاتو بمتی دن کا چل جوڑے لکبائی زیونو کی کتاسو خیالی مرے چیو شنو خٹی کڑی زر زر دن کا چل جوڑے چی نو پا خاتو بمتی دن کا چل جوڑے مشکات شریف تاسو طول بنو مورے درے چی دا حدیث و کتاب دے پاغا مشکات شریف کی حدیث دے چه سوک پا قبر دیوی بلی اللہ پی لعنت راورے لعن اللہ علی زوارات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسرج اللہ لعنت را لی گی پاغا چا چه سوک پا قبر نسکر یا بادے پی جوڑے او پا دیمانی دیوی بلی داولیاؤ ولایت حق دے کرامت حق دے خدا من چه سکو دے پا شریعت کی ثبوت نشتے مونگ تے تواف کو کہ نہ کو خبر فہاد مشران نہ تپوسو کئی اس الحمدللہ رال وی ویستار افلانے حاجت و ضرورت تے آلہ با پورا کی گی چی دا فلانی بابا شہید و ولی دا قبر نہ پیو صاحبانی وہ پیرے او گرزے دا دیو صاحب وہ پیرے خبر در لیا دے دا کیا دلنا ذکر دا علماء ناس تی بیت اللہ شریف نے چیو زلو گرزے نزید تے تواف نو آئی بلکہ وہ پیری گردشوں نے مکمل کی دیتا تواف ہو اور تواف سے شہر عبادت تے اللہ ابراہیم علیہ السلام تویلیو اسماعیل علیہ السلام تویلیو انتوہر بیتیا لطائفین دوارو پیغمبرانو تو ایزما دا کور پاک کئی خلق بدل تا تواف دا پر رہ دی تواف دا چاہ حق دے دا بیت اللہ شریف حق دے دا زمان علماء ناس تھی وہی کہ دخل جماعت نہ گیر چاپیر سوک دے تواف پنیت گرزی دے سڑی دے کفر خطر رہا جماعت نہ ممگیر چاپیر تواف پنیت نہ گرزی قبر خلا غط خبر رہا تواف صرف دے بیت اللہ شریف حق دے منگ دے حاجت پورا کی دو دے پارا دے قبرن نہ تواف نہ تو دارنگی تاسو بکتلی داغی خار سٹو داغی جاروگان پزان وو بلکہ دیر بمکتلی خبرہ چونکہ سرگندہ دا ذکر دا سے کلے بیشتر چپکے زان لخل کو زموار نہ دے جوڑ کرے لکوس مفتی صاحب دا شاہ ولی اللہ رحم اللہ ذکر رکھو شاہ صاحب گورے قرآن و سنت علم دی بری صغیر تچار ہوڑے شاہ اسماعیل شہید رحم اللہ حضرت شاہ صاحب وہی شاہ اسماعیل شہید رحم اللہ دا دی بری صغیر بارکے دا ہندوستان بارکے وی وی وما من بلدتن الا ولها آلہۃ تعبدون وی پدی ہندوستان کی دا سکل نشتا مگر زان لے خدایان جوڑ کری عبادت و بندگی کئی وی دا ولی شہید دے دا تب ذمہ وار دے دا اولاد ورکول ذمہ وار دے دا مقدمو ختمول ذمہ وار دے اب یہاں جاروگان پزان وی کنو ہے تاسو گرے باز درگاہونو کی زانگوگان رازوان لی دا ناپو ہمیں دخین دی زی او چاچی یو بچے پکاروی یو زل جوٹا ورکی کہ دو بچی پکاروی دو زلی جوٹی ورکی او دا کتا سولانی بازی علاقوں کی بزرگی اونی لی وہی دا بزرگ اونی سنگا و یرف لانے ولی پا دے لارا تیرے دو دے دلان لے ناس تکڑے ہو نو بیا پاگی دا کپڑی رازون ڈیوی چلے پاگی لکورنی دی شای میخونے پا کٹکوالی دا میخ تکول دا خپل مراد دا پارا چی زما دا مراد دے و دا میخ میں تکوالو پیدے پا خبر والے بیا غونو سر گورا کپڑی رازون ڈیوی چی تاس ورنی دی شوی کنا ناغے سر چا سر دو کانی تڑیلی وی چا سر دری تڑیلی دادا ناپو زنانا سو کوئی دو بچی میں پکار دی سو کوئی دری میں پکار دی نہ آغم رسکے یو ذل مخپن استرگو لی دو خبر آگئے یو زیبانی تیری دو منگل آکے پلا یو قبر کی موگی تک والے تو قبر موگو نڈک موگے تیجا نہیں چل دا غوام میں خچور سر تریتا سو ملو موگے وائے سو لوائے قبر طول دا موگو نڈک چے میداو لے ویدا چر چا دیوی میخی ضرورتی نو یو موگے پا قبر کے تک ہوئے او کدو غواگانی پکاری دو موگی تک ہوئے باج قبر نس کو مخلوق نوار اعلان کی دا مشکلات و تکالیف انبیاء علیہ السلام بانے راغلی انبیاء علیہ السلام مشکلات و کچات آواز کرے انبیاء علیہ السلام مشکلات و کچات آواز کرے حضرت ایوب علیہ السلام دا تل سکالو بیمار دے ایوب علیہ السلام سرے اتل سکالو بیمار دے دا خبر دا کسا خوانو دا چوئی پا دیران خلقو غرزولے و چنجی پا کشیو چو بتے ہو غرزی دو چنجی بے راواغ سو دا قرآن و سنت کی نشتا اللہ پا انبیاء علیہ السلام ازمائش و امتحان راولی خو معاشرے دا پارا دا نفرت و دا کر کی نجوڑے قابل نفرت نجوڑے اتل سکالا ایوب علیہ السلام بیمار داغن مخ کی پسونو پہ غمبران تیر شی لیکن حضرت ایوب علیہ السلام دا بیماری دا پارا چاہتا درخواست پیش کرے اتل سکال بیمار دے مفسری دا دام لکلی بی بی اور تاوی اللہ نو غوا نبی بی تو زما دا صحت سمر مدہ وی او یا کالا ویلا خو یا کالا بیماری نا دا پرش ما تا حیا راضی چی اللہ نو چی اللہ وی جا دمر راحت لیکن اغا وقت اللہ تا سوال کئی چی یو بی بی اور سر پاتے دا او شیطان دا غی دا گمراہ کو لکوششم شورو کو دا گورا دا شیطان پا مختلف شکلونو کی راضی علامہ ابن جزی رحم اللہ کتاب لکھلے تلبیس ابلیس آگے کے دا ذکر کری چی نوح علیہ السلام تپکم ترتیب راغلے ہو حضرت زکریا علیہ السلام تپکم ترتیب راغلے ہو ہر پیغمبر تدے پکم شکل کے راغلے زنانہ سنگ گمراہ کئی یو عالم لکم شکل کے راضی بادشاہ لکم شکل کے راضی نو پوچھو چی ایوب علیہ السلام خو بیمار دے نو شیطان دا دوایان موایان رغستی وی لارا کے ناسو درستخوان غڑولے و دوایان خرسولے دا والا پتہ ویو سیوب علیہ السلام والے بی بی تے سیخے اغیت دامی خے جالے غلولے آمور ترانی زیش وچی اللہ خصوب طبیب را غلے او زما خاوندم طول بچی مڑ شوی مال ختم شوی چی زمد دوائی بارک خبر ہوکا ذکا روح المانی لکلی تفسیر حقانی لکلی چی دا ایوب علیہ السلام دمر مالو وزر بیزے وی تقریبا پہ گئی پہ خبر ہوانا پینزو سوا کل بیوی دا زمیدار پدی پوئی گی چی پخواب دا شاد دو کل بیوی وی افلانی دو کل بیوی پینزو سوا کل بیوی روح المانی لکلی دا ایوب علیہ السلام دمر مالو لیکن یک دم دا عرص اللہ واغستل یک دم حرص اللہ واغستل تن تنہا پاتش دا غیو بیوی ور سر پاتے دا نا شیطان آفی جنین انسانی شکل کے راغلے انسانی شکل کے شیطان راغلے ایوب علیہ السلام والسلام بی بی ورتو یرا دلتے او بیمار دے کتے علاج کے نو مفسرین تاریخن ڈیرے خبر ذکر کری ہو یو پکے دام دا وی زبے علاج کم ہو یو شرط دے پکے کچرے خوش ہو نو بیا بزما د نم نظر منخت ور کے ابر المخیال رسے بی بی غونو کو صرف خاون تے یرا دغلتے او طبیب او ما ور سرستا دے علاج بارے کے مشورہ او کاغما تدا سے ہوئے ایوب علیہ السلام پو شجدا شیطان دے بی بی تو استاد لاس و خدمت دے پما حرامی او تا دے شیطان خبری تگو بی خے زمان دا اللہ پا ذات عالی قسموی کچرے زو خوشم نتاب سل دوری وام دے تو اید انبیاء و غیرت دی ایمان و دے توحید بارک او دا وقت بی بی خوی زان نوشن را چیزن ما خدمت بلکے او ایوب علیہ السلام پا سجدے بان پریوتو او دا کم دعا چی قرآن ذکر کری دا پا سجدے کی کئی وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اللہ وے حبیب قربان دا حضرت ایوب علیہ السلام واقعات دی امت تا ذکر کا چې په سجده کې پروته وي الله مال تکلیف رسېدره او دا تکلیفونه بیماری زمانہ لري. ایوب علیہ السلام چاته جاړي او یقین سره به سوال کې الله نه. مفسرین لیکلی روح المانین ذکر کړی علامہ حافظ ابن حجر رحم الله فتح الباری کی ذکر کړی وای په سجده پروت ته او ی الله زما د استا په ذات عالیه قسم وی دا تندې بد ترغه پوری د زمکه نو چتوب نچلا بیماری لري کړی. حدیث کې راغلی وی الله نه سوال کې خلق سوال وکې ادعو الله وانتم موقنون بالاجابه الله نه سوال کوي خدا به یقین وی چ اللہ ماتو راکے زمان بل درشتا نمی بل ورشتا. نو پس سجدہ کی نبی پروت تے دا تل سکالو دو بیماری دا پارا چاہتا فریاد کر اللہ ورطوئی اے زمان پیغمبر سر پورتا کا ارکز برجلک ہاغا مختصل بارد و شراب اللہ ورطوئی سر پورتا کا او دا اخپا ہوا چختے ہوا لہو چیز مکن اللہ چین رویست وی دین اوس کا او دیکی علام با و قرآن داو خیلا چه تلسو کالو والا بیماری والا پیغمبر چا تا فریاد کئی او منگوائی دادا تبی دے دادا سرخوگی دے دادا ننکولے دا هر یو مرض دا پار جدا جدا مجور کرے نزوائی زتمند دادا اولیاء کرام سرا دا شہداء سرا زمونگ دا زنانو دا ناپو چکم طریقہ دا طریقہ درست نر زمون زنانا ناپو اکا پکور کی تنور کی ٹکال غرزیگی و یک آکا سے برحمت اللہ علی رو رسے یہ پیر بابا رحمت اللہ علیہ رو رسے گی عالم کی امداد او مدد بچانا غواڑے اس دے مولانا سے درلوئے چی سورہ فاتحہ دا تمام قرآن پاک دا پارا سے شیرے داد تمام قرآن پاک دا پارا پا منزلی دا متن دے اٹھول قرآن شرحر آغا سورہ فاتحہ کے کا نفلو کی ولاریو آو کا پا فرضو کی ولاریو کا سنتو کی ولاریو منگا وعدہ کو چی ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ زلاس پا نام و لارم وادکم منگ با عبادت یواز تالکو او مدد با یواز تالکو دا سوائیو کنوائیو دا وادشو کنشو چی اللہ مدد با یواز تالکو نچی بیا ورسر ویچ فلانی بابار او رسیگی ورہ مدد چی نو دا خو یواز مدد نشو کن او سوچ کوئی گورا دا ته چې چې فلانی بابا را ورسیږي دا په څومره شرکونو مشتمل دی. یو خدا قیدا دا چې زما د دې تکلیف او د بد حالی نه دور سو مل لرم بابا ولی خبر دی. عالم کې عالم الغیب څوک دی؟ په غیب پویدو والا څوک دی؟ الله رب العزت. غیب پویدو باندې څوک دی؟ غیب باندې پویدونکې یو الله دی. غیب باندې پویدونکې صرف او صرف یو الله رب العزت. انبیاء علیہ السلام تا دیوال ناپلا چا اللہ وحی نیکڑی پتن لے دویم پدی کے دارے چا دے زما دا آواز دا دمر لری ناوری او زما پدی را مدد کے دو قادر دے پدی مشکل لری کولو قدرت لری دا پا دمر شرکونو بانے زما عزت مند مشتمل دا قرآن ویلی دی پا لگو رہے گمراہی نورم دیری دی لکر اس تو انشاءاللہ کا وخوی ذکر کو تیوی گمراہی دا جواری گمراہی دا درو گمراہی دا دا مسلمان قتلول گمراہی دا دا علماء بیزتی گمراہی دا خو پا تمام گمراہو کے نمبر ایک گمراہی کم گمراہی دا آغا قرآن پاک وی سورہ احکاف کی وی پینزم حشفگم آیات کی وی ومن ادول ممن یدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون اللہ وی دا آغا چانا پا مخدز مکالوی گمراہ نشتا چی آغا پا خپلو حاجتنو تکالیفو کے ما سیوا دا اللہ نبل چالوی چی رو رسیگی ورہ مدد شی اللہ وی تکتر قیامت کدے چی غیوی ندد دا دعا قبلو لینے شی وهم عن دعائهم غافلون او دادا مشرکان چراب علی ناغا اولیاء بزرگان نیکان ددائی در آمدت شنا ناخبر دی قرآن وی دین اللوی گمراہی نشتا او جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمتا پوش شوئے مشکاہ شریف حدیث تے مشکاہ شریف حدیث تے ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی زناس تم یو کس راغ نبی علیہ السلام توی اید اللہ حبیب گناہونو خوڑیر دی ایو ذنب اکبر پا گناہونو کے ٹھولو کے لوی نمبر اکم گناہ دی خبر والوں کو پوئی گئی کیا نا گناہونو کے ٹولو کے لیے نمبر ایک میں گنا دا دا اللہ حبیب ورتوئی ٹولو کے لیے گنا دا دا ان تدعو للہ ندن وہو خلقکا کہ اللہ سر بل شریک رو بلی را مدد کی اعلان کی اللہ ستا پیدا کون کے دے ندا گورے نمبر ایک گناہ دا چرا مونگ دا سوائی ادا زنانا چی پکور کی معمولی تکلیف نہ ہوئی چی فلانی بابا رو رسی گورا داولیا کے جوندیم وی او تا دا مدد دا پارا والا آواز کے نوولیم مسلمان و مومن او دا اللہ لوی بندہ دے کنا او اللہ قانون جوڑ کرے اللہ وی ایوہ الذین آمنو لا تدخلو بیوتا غیر بیوتکم اللہ وی اے ایمان داویدارو خپل کور نہ بغیر بد بل چا کور نہ وردن نکی گینا کہ یو عالم دیر ولی و بزرگ شنو پردی کور نہ وردن نکی دل جائز دی چی او زنانا پا تنور کی ٹکال غرزی گی و افلانی بابا رو رسے اولیاء کرام اول خوافات کے او کجوندین ام ستاکور تراتل لئی تسنی دی کہ جائز دی ورطا جائز ورطا زمائی عزت مندو نوی او بی آباز خدا سے اوقات دی چی دی قرآن سے سلا و یغی کی خپل بچے کے بالغ نلے و بلوغ تنیز دے رہے و پا خبت پوئی گی و ایدے بم اجازت غاری دا سے دا کنا اللہ قرآن کی دری اوقات ذکر کری دا غرمی چی کل خزا و خاون دو دشی نو بچے کا بالغ نی خود چی پخبت پوئی گی اللہ و اجازت بغواری اللہ و کورت دن نکی اب اللہ مخلال رسے او یو دا ماس خطن نفس یو دا سبا دا مز نمخی دے درو اوقات کی دا والو والو بچی چی پخبت پوئی گی دا قرآن فیصلہ دا امبد اجازت غواری ازمون دی عوامو کی داوا و یرک نظرانا و شکرانا دی ورنکا دا بابا پاو منے و سیر منے دی ورنکو کٹ بدر بانے وارے خبر واڑ کٹ بدر واڑے یو سڑے چشپیہ کور ترا دن کی دا انگریزان راغلو دا اولیاء و بیزتی پخل کو کولا چتر رشپیہ ودی استا کور ترا دی او پپٹ را دی او کٹ در بانے اڑے ناغتا د مون دی پختنوں کے خلق غلوی اغت ولی او بزرگ نہ وے خدا غی کوشش داو چرا شدا سی او کار پیو کچر دماغ کار نہ کئی او اولیاء او تے غلو د ڈاکوان نم کی تو خبر نہ پئی گئی جمعی عزت پر تشبیہ جس تاکور ترازی او پتابا نے کٹ اڑائی دا خبر دا اولیاء کرامو پسی تڑلی وی اگر دا اللہ نیکان بندگان دی و زمان عزت مند دا کم کار چی منگا کو دا پا شریعت کی درست لے تاو دا خلق خو سمجھدار دے بعض علاقوں کی خلق دا اولیاء کرامو دنم نظرانی و شکرانی منی چی دا دا پیرانی پیر رحمت اللہ علیہ دنم یولا سمد دا دا کاکا سیب دنم گٹ دے او چرو دا سیدہ کنے دا او سوک کدا سیوی بچے چی خط نہ کئی نلمبے پاس پسور کی ساو دی علاقہ کی ویائی آنا نو نزدی او درگاہ نگیر چا پیر چکر ورکی ساو دی علاقہ کی دا سشتا کنشتا بچے چی خط نہ کئی سنتا ہی ہے نلمبے او نزدی درگاہ تا پاس پسور کی گیر چا پیر تواف ورکی اب رجا مخلال رسے یا قسم مشکل او تکلیفی و یرا کدا مشکل او تکلیف میں حل شو نما د فلانی بابا او د ولی د نوم گډ او چرګوڑے او یو لسما منخ ته منل دا تاسو پکار د قران او سنت نا چې ما سیوا د الله د نوم نا د بل چا د نوم منخ ته نظرانا او شکرانه څنګه په خبره پویږي کنه پویږي زما عزت نو دا د قران فیصله ده لکه څنګه د خنزیر غوخه چې حرامه ده لکه څنګه چې مردار حرامه ده نو دا سی د بابا د ولی د نوم نظر چې منل شو دا حرام ده دا فیصل قرآن پینزز آیا صراحتن کرے سورہ بقرہ کی وئی انما حرم علیکم المیتتا والدما ولحم الخنزیر وما اوہل لغیر اللہ به اللہ وئی سلور سیزونا دربان حرام لی مردار حرام دا وینا بیدل شوی حرام دا وخد خنزیر حرام دا او سلورم کم شے حرام نے چھے ما سے واد اللہ دا نمنا دا بلچا دا نمنا نظر من اختو من لے شوا او دمون خلق چکل بابا کی دیکھ پوخ شی نوی خوردہ میں روڑے مال گا وی دکان کے مال گا دا وہ چلتے کٹوئی کی کیخو نبیاسی وی خوردہ وی دا چھے نظر دے نو دا سے حرام دا لکد خنزیر غوخا دا دا قرآن پاک فیصلہ چھے نظر من اخت دا سے حرام دا لکد خنزیر غوخا دیو جن چھے منگو تاسو گورا نظر بدا اللہ پا نم منی سوابی چھے چال بخنو بخا ہوگر دا مسئلہ ننا چھے دا خلق کوئی چھے رگنی دا گڑا و چرگوڑے و میخا و غوا دا بابا و دا ولی دا نم نظر چھنو حرام دا زمان دا دی عوام ذہن کی دارا دی چه داگنی چاله را والی او د بسم الله الله اکبر پر زی پی دا بابا نوم والی نو حرام بای نا مسئله دا شریعت دا سی دا علماء ناز چه گرد دا غوا دا میخ دا و چرگوڑه دا او تاوی چه دا دا فلانی بابا دا نوم ما نظر منه دا پا خبر پوی گئی که نا او بیا دا چاله را واغستا او د یو زی پر زی دی پی سل زلی بسم الله الله اکبر وی و چه تاوی لی چه دا دا بابا نظر دا نو دا حلالی گی نا دا داسی مردار دا لکه خینجر چه سنگ مردار دا دا با ال حلالی گی چه دا شه جوانده دی تو توبو باسه چه نا دا بابا دا نم نظر نده بلکه دا دا اللہ دا نم نظر دی سوابی چه چال بخی ناغل او بخا نا اللہ دی مونگو تاوز ما عزت مندو دا دی شرکیات و کفریات و نپام نمانو ساتی دام یو دمونگ دی ملکی و طریقه دا چه پیران وی گره حق پرست پیران و خدمت بانی دیر سمیلاوی و باز دا سی پیر وی چه جاہل وی شریعت نا خبر نی دیا خلق وی دی پا غیبو پوی لکه دمونگ دا عوام وی رمان اغلا شوی وی رفلانی زی که دی او آغا سر پیریان دی او خوا پیری دی دیوان پا که باز عوام وی دیوان دی ور سر آل تا چه لڑ شوی نو دا با پت لگی جتان دا اغلا چا کرد ابرین مخیالو رس نبی آزمو خلق وی باز یونو کی نکو لطو رئی او سوک سکوی ویر اغلی رویستا دا دا غیب و دا ودا پا غیب و سوک پوئی گی یو اللہ رب العزت پینج غیب دام سوک دے یو آز اللہ رب العزت باز یونو کی دا سی وی وی بیمار یونی و سو ڈاکترانو بانی چی اگر زی کنا ویر معلومی گی دا پتا چاکو دی کڑی او چادر بانی جادو کڑی نو خصو بای فلانی جے کی وی دے غصر پیریان دی دا کوڑی بدل رو باز خبر له مخال نسی نو لار شي هغه ولا وای بای دور شکرانه دا 300 روپۍ ورکول شي نو دا غریب چون کی پریشان دی او چې 200 روپۍ ورکو ولا وای خدا تعویذونه پتا چا کړی او ستا بالخ لاندې دی د چې رشیا راشي بالخ لاندې پراتی یا ولا وای تعویذونه در باندې چا کړی خفلانی مقبره کې فلانی قبر کې پراته یا ستا پکور کې په دیوار او تاخ کې پراته دی خبر له سوچ کوي زما عزت مندو نو دن دری سو روپئی موالی او چی رشا راشی نو اغا تعویز پا بالخ کی پروت اغا تعویز پا قبر کی پروت وی دا زمونگ علماء و لکلی دا ساہر و جادوگر وی پیریان دا قبضی دلان دی روستی وی پیریان قبضی دلان دی روستی نو دل تطالوی بالخ کی دا پیریان لوی دا سرلر شای جدے سورسی جی بالخ کی مولی خی وی دا خبر مانے دا عرب و یو عالم دے اغا کتاب لکلے اسوارم البتار فت تصدی للسهرۃ الاشراف اگے کرا طول خبر مفصل نکلے خبر نے مخال رو سے اعلان کے مسئلہ خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدخپی دلان دی ہوش نخ کاری دلاس دلان دی ہوش نخ کاری خبر نے سوچ کوئی رسول اللہ تو سر دلان دی ہوش نخ کاری دلاس دلان دی ہوش نخ کاری دیوال ناپل ہوش نخ کاری نو پیریان او خاپیرو بابا لطال بالغ دلان دی سنگ کاری مشکات شریف حدیث سے جلد ثانی کی دا حدیث تے نبی علیہ السلام مسکولو نو چکل سجدی لطلو نو دا لاس مبارک دا للم نپا سکی ہو للمو چی چلو دا اللہ حبیب وی لعن اللہ العقرب لا یدع نبیا ولا غیره ولا مصلیا ولا غیره وی اللہ للم حلاک و تباکی دیکھو نبیم نپریزی نبینا وغیر بل سوکم نپریزی نہ مسکا ان کے پریجی نہ دا مسکا ان کی نیلا و بل سوک پریجی وہ سوچ دارے کہ سید الکائنات تا خود اللہ دلان دے لڑب نخ کاری او اگر تا پنوک کی ساغلاخ کاری تا تا امم و تا سوو کنو ہر خبر کی زمود علماء و شانی نزول دارے نو چا تا امم شانی نزول لر نچا بیان کرے نو تا امم شانی نزول موردر دا تا امم دے امت خصوصیت تے نور امتنو کے تیمم نو اور آسنگ راغلے یو سفر کے نبی علیہ السلام سر صحابہ کرام روانو نکل کافلہ دا آرام دا پار عیسا رکڑے شو کافلہ دا آرام دا پار عیسا رکڑے شو نکل چی کافلہ روانے دا نبی علیہ السلام سر پدی سفر کی ام المومنین سیدہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا شامل ہو اگر ورتے دا اللہ حبیبہ زما په غاړه غهارو چې ما چا نه سوالن غوښته او د سرو زرو هار نو د مرو هارو وی هغه روښ د نبی علیہ السلام قافلی والو صحابه کرام ته وی ایثار شي او د مور هار مو لټوي او په خپل بخاری شریف روایت ته څه کیسه کہانی نه لا نبی علیہ السلام سر مبارک دو ام المومنین پا جولے کی خودش پدی کی سوک سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پا سلارو ویستا لور بی بی خو نبی علیہ السلام پا یودا سے زی کی ایسار کرے پا یودا سے زی کی ایسار کرے ابر علم خیار رسی چوب نشتا نو کچری مز و خراغ مون بسکو نو سیدن صدیق رضی اللہ عنہ پا غصہ کرابے دا یو مسئلہ علماء ذکر کری چه بالغ اولاد مور پلار والے شکنا وعدن پس لور والے شکنا نو شریعت کی آغیل سزا ورکول شی دن بانے و شرط دارے کہا بچے دے را پرزائی نا اس کو را پرزولم کئی کنا بچی کہ بچے را پرزول نکئی نو داغد بلوغ و دا وعدن پسم لور اوزوی تا سزا ورکول شی سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ را ام المومنین فرمائی پمائی گزارو نو کل چدا نبی علیہ السلام دیولی سار کرے کچرے دو مز و خراغ ابنشت مون باو دس پسکو تیمم حکم لانو راغل ام المومنین فرمائی زخو پریشان اڑے رشم خو سید الکائنات زما پا جولے کی سریخ و دیو جن خوزے دم نچی دار آرام نونس دی کی دو مز و خراغ ابنشتا جبریل امین علیہ السلام دبر طرف نراغ و دو تیمم حکم راغ دو تیمم حکم راغ او سید ابن حضیر رضی اللہ عنہ راغ اوئی ماہی اب اول برکتکم یا آل ابی بکر وی اید ابو بکر رضی اللہ عنہ خاندان دا استاسو اول برکت او استاسو دا وجن اول برکت نازل ایدل پا دی امت نری بلکہ کل چی پتاسو تکلیف راغ لے اللہ پا امت دیر خیر و برکت نازل کر او حارو نشو مندے صحابہ اکرام ستڑی شو النبی علیہ السلام تا پتنو بس وی کافل روانہ کئی ام المومنین فرمائی چی پکم کم سورلی اوخ بانے ما سفر کولو نو چا اوخ مپاسولو ہار داغی دلان دے اگا ہار سو داغی دلان دے نو نبی علیہ السلام تا خود ہار پتن لگی صحابو اور پس پسارا کی گردی او اگا اوخ دلان دے دارنگی بخاری شریف یا واقعی آگا یا سفر کی او بختم شوی صحابہ اکرام و نبی علیہ السلام تا وی قربان او بنشتا من خود تد تند تند دلاسا پریشان ایو نو قافلے لے وی سار شئی او یو دو صحابہ دریو لے گل پاگی کے علی رضی اللہ عنہم دے وی لار شئی او بو لٹا ہوئی دا صحابہ چکل دو بو تعلاش لروان شل بخاری شریف روایت تے نو دی کیا زنانا والا مخل رالا پا اوخ بان سوارا را و مشکونے ڈکڑی دو بونا نو دا دریوار صحابہ اکرام ورتوئی چو بکم زیکی دی مو خوب لٹاو ناغ زنانا ورتوئی وی پرون دا وخزو دو بو نرا روانه شوی یو شو روزو شو مونگو تاسو موائی جو دو بو تکلیف سے حجاز مقدس کی دا سے تکلیف نے تیر کری دی صحابوی چی دا خو قافلی سار راو یو شو روز مزل لے آغا زنانے نبی علیہ السلام تراوستا چی دا خو وی چی یو شو روز او بول سفر دے نبی علیہ السلام وی دا اللہ دا حبیب معجزہ وی دا دا دی اوخ نرا کو زکے د مشکون خلی کلاو کے صحابو تیوی راغی او بس کئیو لوخی ڈکوئی او د مشکون نوبرا روانی طول صحابو معروش واللوخی ڈکل او مشکون آغا شان ڈکلی نبی علیہ السلام آغا زنانتا ہوئی گورا ورستا پو بو کی او ساس کے کمیں مونگ ندر اوستے اللہ آغا ذات تے چھ مونگ دے دو بو انتظامو کا او صحابو اکرامو تیوی چاہ سا رسی راغون کئی والا نو چا کجوری چا ستوان را غند کل اغی پا یو سادر کی اتنل دے پا اخبان سورکا و مخلے و لکی خل نارنگ میری مقصد داو چی پا غیب و پویدو والا سوک دے پا غیب و پویدو ان کے صرف او صرف اللہ رب العزت دے دا چوئی پا نکونو کی اختاری و تاویزون رویستل دا زمائی ذتمندو گن کپی داو دروغ دی دی سی زنن چی مونگو تاسو اجتنابو کو کل اگر پا دغا طریقہ شرک نی یو سڑے دو پیر پرستی و قبر پرستی نہ منشی نو بل طرف لے شرک راش منگ لاکی پل دیتا ان دا خلق و سمجھدار رے و ای دا رس پیر را دا میاشت اس پیر را دی میاشتو کی کچاو آدو کنو خیر بنو ممی دی دری پل دا سی دی چی دو اخترونو منس کی وعدہ نکے دا سنور علاقو کم دیو ایر دا میاشت اس پیری دی کچاو آدو کو خیر بنو ممی باج خلق وی پا دیر از بسفر نکے که سفر دیو کو نو خیر بنو موگے گورا پا سیزونو کی بدفعالی گنل دام شرک تے باج زمان دا عوام وی یر دی دکان لچراغلے مویما بیا پیسا پسترگو ندیلی دے و یره دا لور او دا بچه زما سپیره ده دا بچه چې پیدا شوی ما پیسې پستر ګونه دي دا څه وای کنه وای سو کوئی دا کور را سره خنه دی راغله دا الله حبیب فرمای اتویرتو شرکن ابو داؤد شریف حدیث تے مشکات شریف ہم جلد ثانی کی ذکر کرے وہی سیزنوں کے بدفالی گنل داغے دے طرف نہ شر گنل لا شرک دے شرک دے شرک دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دری پیری ہوئے دا باز خلق چی سفر لو جی کنا دے بلو گو رہے نو پدی کلی کی سخلق اسی سپیر کڑی او سی دس پیر والی نہیں تھی وہی فلانے چی رکور نو جی مخل درغے نو خیر بنو موے دا سی وہی کنو ہے وہی را کار پسی ہوتے ہم خفلانے مخل را گئے ماہام پورے اگر دیدم خسمے انخور پا اشخاصوں کی پسیزنوں کی سپیروال گنل دا شرک دے وشی پا خبر والے او دالو مشرکانو طریقہ و سورہ یاسین بتا سولہ یاد ہی کرنا چاچا لے یاد دلہ سجد کے ورنہ لے لئی خوی تول لے لئی کہ چا لے یاد نہیں خوم تلاوت کوئی کرنا سورہ یاسین کے اللہ ذکر کری چی او درے پیغمبران یو کلی تا اللہ را لی گلی چی کلی اغا کلی والاو تا مسئلہ بیان کا نو اغا کافر و مشرکان دا پیغمبران مبارکی سوئی قالو انا تطویرنا بکم لئن لم تنتہو لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم اغا کلی والاو مشرکان و کافران و اغا درو پیغمبران و تووی یرمو خو تاسو سپیر گنو تاسو چراغلی مو سا خیر ندے لیدلے نو یا خو بدا دی خپل بیان دا دین نمنا شای یا ومو پا گٹو بانیو لو او فران خو پول پی جنائی کنے چیز موسیٰ علیہ السلام دشمن سورہ آراف کی اللہ ذکر کری سورہ آراف نہم پارکی وی فران لموسیٰ علیہ السلام اللہ رولی گلو نو کله کبه فرعون ته صراحت ملاو شو خوشحالی به ملاو شو الله وای کچره خوشحالی به ملاو شو نو به موږ د دې مستحق یو او کله کبه فرعون او داغه په قوم به تکلیف راغه نو الله وای یتویرو بموسی و مما وی ویرا موسی علیہ السلام عمر گری سپیر دی نو تاسو مو وای چې دا رس پیر راو دا میاش پیر او دا بچی می سپیر دی د خیر او د شر مالک څوک دی یہ معشومان تکر دا علماء پا جماعت کی ایمانیات خی نپاغی کی ور تسوئی والقدر خیرہی و شرہی من اللہ تعالی اے بچی دا با دی عقیدہی چھے دا خیر و دا شرفی سلی دا چاہ دا طرف نکی دا اللہ دا طرف نکی نو دا بدفالی چھے نمائی ذتمند مونگو تاسو نڈیش اور دے ملک گر بازی دا سیوی یو جائز تعویز دے چھے اغی علماء دا جواز حکم کرے او باز یاغ تعویذ نه چپاره کې چاله پکې لګري یا فرعون تعویذ نه مکتلی جتا وخت یو ما عالم تپو سره نو کو درس لروانو وی دا تعویذ څنګه ده نو ما ولې زمغو علماء دیو بند ویلي چې قرآنی الفاظ والوی قرآنی الفاظ والوی صحیح الفاظ پکې نو تعویذ جائز ده خو مې اوس ولې د تعویذ په ځای د وظیفه خیا او دم ولا خیا ولې خلق شیګانو نه تعویذ نه کوي پاره کې شرکی الفاظ ده بعض تعویذونو کی یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل لکھلی بعض کی یا فرعون یا شداد دے پکی لکھلی اور بعض تار چو لئی دے لاسلا نا تارون مارون دے لاسنو لما چوئے چاد پیتلو کڑی اصولی یہ رولو علاق کے میں درد دے دا طریقہ دا شریعت نرا تارون لاسنو لما چوئے دے کنجک یا چاہی کنجک پی جنے کنجک یا چولی ویدا چاہی دا نظر نشی نہ دا خبر پہ شریعت کی نشتا نظر حق دے نظر سے شیرے نظر حق دے خستا دا بنگلے دا گاڑی نہ نظر بدی نہ دیکھے گی چیچا تا کساب لوے جرمی خد حلال کنا غسر او خرون مال راک نہ بے غسر رازوان کڑی منگ پل بازی چیتر رازوان ڈکڑی نہ چا سا پیا کا رازوان ڈکڑی چی زما دا بنگلا دا با دا چیتر سکے نو چیتر مشریک کڑی دا اللہ سے حالان کے شریعت خدا حکم دے چی نظر حق دے خو لگی وہ پسنا نظر لگی دل سری اور چیر چاہ نظر لگی غلب ہم سپیر نوے بعض بدری صحابہ نظر بے لگی دو اور زمان ایمان دے چی بدری صحابہ ٹول جنتیان دے بدری صحابہ وہ نظر بے لگی دو نظر لگی دل حق دی خو نظر وہ پسنا لگی دا اللہ حبیب و یوشے دے وقتو دے چا مال او بچے دے وقتو نظر دے پی خوک شو نوائے ما شاء اللہ اللهم بارك في نظر بنلګ نمو نظر توکانی ورتکو وای ته خبره وای وای توکانی پی توکا دمو یا خلق وای چې د نظر نش ناخر ته مسلمان رسول الله دا ویل چې توکانی به پی توکي توکانی به پی نتوکي بلکې به ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله اللهم بارك فيه نو نظر با پاغی کنے لگی دین شرمائی عزت مندو منگو تاف اجتنابو کو زانو ساتو دا مختلف قسم شرکیات او غلط قائد زمون پا دی معاشرہ کی را دن نشوی چی دین منگو تاف اجتنابو کو چی یو میاش او یو رس کی وعداؤ نکا اللہ و رسول ندہ بندہ کرے نو تیولے بندے پزا دم المومنین دا نکانا با بہترین نکاوی دا نبی علیہ السلام پا تمامو بی بیانو کے محبوب و بی بی کبا وا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ داغی نکام دا دو اخترونو پا منز کے شوی وادین دا دو اخترونو پا منز کے شوی ندا رضی شپی دا سیزونو کس پی روالے گانا دا سر دا شیگانو مسلک رے چھے منگو اتاس زمائی ذات مندو دا دین اجتنابو کو دیکھ پلے مدرسی سر مینہ و محبتو ساتے یو آیات ماستا سلوان دے لستے ہو رض دا قیامت بئی امت مسلمہ بٹھول راجمائی ہم و تاسط اللہ اللہ دے حبیب دے شفاعت پتہ مے کر او دا زمون ایمان دے کہ رسول اللہ زمون شفاعت نو کو نو مونگ نجات نشو من دے مدا طول امت برا جمعی او ہر سڑے بہ پدی تم بئی چے رسول اللہ و زما شفاعت کئی اللہ قرآن کی وئی دن لسن پارے پاول مخ کی سورہ فرقان کی وئی وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا نبی علیہ السلام وہی اللہ زما دا امت تے چستا کتاب بریخ ہو نبی علیہ السلام میں میدان محشر کے وہی اللہ دا غیا تھی Uh...